نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورة التوبة. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے. اف اللہ معاف کرے اللہ. ان کا آپ کو. لیما کیوں. اذنتا اجازت دی آپ نے. لہم ان کے لیے. حتیٰ یہاں تک کہ. یتبین ظاہر ہو جائے. لکل لذین آپ کے لیے وہ لوگ. صدقو جنہوں نے سچ بولا. وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ اور آپ جان لیتے ان کو جو جھوٹے ہیں. لا نہیں. يَسْتَأْذِنُكَ اجازت مانگیں گے آپ سے. الَّذِينَ وہ لوگ. يُؤْمِنُونَ جو ایمان لاتے ہیں. بِاللَّهِ اللہ پر. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور یوم آخرت پر یا آخرت کے دن پر. اَن يُجَاهِدُوا کہ وہ جہاد کریں. بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں کے ساتھ. وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں کے ساتھ. وَاللَّهُ اور اللہ. عَلِيمٌ خوب جاننے والا ہے. بِالْمُتَّقِينَ انما بے شک. یستأذنک اجازت مانگتے ہیں آپ سے. الذین وہ لوگ. لا یؤمنون جو نہیں ایمان رکھتے. باللہ اللہ پر. ورتابت اور شک میں پڑے ہوئے ہیں. قلوبہم دل ان کے. فَهُمْ بَسْوَ في ريبهم أبني شك में يترددون آتے جاتے ہیں ولو اور اگر أرادوا الخروج وہ إرادة کرتے نکلنے کا لأعدوا البتہ تیاری کرتے لہو عدہ اس کے لئے تیاری کرنا ولكن لكن كره الله نپسند کیا اللہ نے انبعاثهم ان کا اٹھنا فثبتهم تو اس نے روک دیا ان کو وقیل اقعدوا اور کہا گیا بیٹھ جاؤ مع القاعدین بیٹھنے والوں کے ساتھ لو خرجوا اگر وہ نکلتے فیکم تم میں ما زادوکم نہ زیادہ کرتے تم کو الا خبالا مگر فساد میں ولا اور البتہ أودعوا وہ خوب دوڑاتے خلالكم درمیان تمہارے بریکٹ میں آپ لکھنا چاہیں تو گھوڑے لکھ سکتے ہیں يبغونكم تلاش کرتے تم میں الفتنة فتنة وفيكم اور تمہارے اندر سمعونا سننے والے ہیں لهم ان کے لئے والله اور اللہ تعالی عليمم خوب جاننے والا ہے بالظالمين ظالموں کو لقد البتہ تحقیق ابتغبو انہوں نے تلاش کیا الفتنة فتنة من قبل اس سے پہلے وقلبوا اور الٹ پلٹ کیے لك الامور آپ کے لئے سب معاملات حتی یہاں تک کہ جاءهم جاء آ گیا الحق حق، وظهر اور ظاہر ہو گیا، امر اللہ اللہ کا حکم، وہم اور وہ، کاریہون ناپسند کرنے والے ہیں، ومنہم اور ان میں سے، من یقولو کوئی ہے جو کہتا ہے، اذن لی اذن اجازت دو، لی مجھ کو، ولا تفتنی اور نہ فتنے میں ڈالو مجھ کو، الا خبردار، فل فتنتی فتنے میں، سقطو وہ پڑ چکے ہیں، وَإِنَّا اور بے شک، جہنم جہنم، لَمُحِيطَةٌ البتہ گھیرنے والی ہے، بالکافرین کافروں کو، ان تصب کا اگر پہنچے تجھ کو، اگر پہنچے تجھ کو حسنتن کوئی بھلائی، تسو ہم بری لگتی ہے ان کو، وائن تو سب کا اور اگر پہنچے تجھ کو، مصیبتم کوئی مصیبت، یقولو وہ کہتے ہیں، قد اخذنا تحقیق لے لیا ہم نے، امرنا اپنا معاملہ، من قبلو اس سے پہلے، ویتولو اور وہ منہ موڑ جاتے ہیں، وہم اس حال میں کہ وہ، فرحون خوش ہوتے ہیں، قل کہہ دیجئے، لن یصیبنا ہرگز نہ پہنچے گا ہم کو، الا مگر، ما کتب اللہ جو لکھ دیا اللہ نے، ہوا وہ، لکھ دیا اللہ نے لنا ہمارے لیے، ہوا مولانا وہ ہمارا مولا ہے، وعلی اللہ اور اللہ پر، فلیتوکل بس چاہیے کہ توکل کریں، المؤمنون ایمان لانے والے، کل کہہ دیجئے، هل تربصون نہیں تم انتظار کرتے، بنا हमारे बारे में इल्ला मगर इहदा एक का हुस्नयैन दो भलाइयों में से वनाहनु और हम नतरब्बसु इंतजार कर रहे हैं बिकुम तुम्हारे बारे में अयुसीबकुम के पहुंचाए तुमको अल्लाहु अल्लाह भी अजाबिम कोई अजाब मिन इंद ही अपने पास से औ बी आई दीना या हमारे हाथों से फतरबसु बस इंतजार करो इन्ना बेशक हम माकुम तुम्हारे साथ मुतारबिसून इंतजार करने वाले हैं।